یاد ساتھ توحید و سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتہ واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله رواه مسلم رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو مادا اللہ دی کتاب د سلورم پاری د سورہ آل عمران یو آیات مبارکہ استا سنوان دی تلاوت کو د دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا اللہ خپل بندگانو ته حکم فرمائی وسارعوا الی مغفرت جلدیو کئی تیزیو کئی او ځان دیو بل نړوان دی کای اغا سبابو د مغفرت او بخنتا د مغفرت او د بخنی اسباب سری ایمان او اعمال صالحہ او دا داسې مغفرت او بخنه دا چې تاسو د رب د طرف نه وي او ای جلدی او تیزیو کای دا جنت طرف تا عرضها السماوات والارض چه داغی پلنوالی دا اسمانونو دزمکو مرده او دغ جنت اعدت للمتقین تیار کرده شویده دا پار دا متقیانو او متقی حاغ چاتوئی چه غدا اللہ و دا اللہ دا حبیب دنا فرمانو نزان ساتی دا جنت او دا جہنم بارکی سو خبری مسلمانانو تیاد ساتل پکار دی قرآن پاک و حدیث و مبارکو کی لکسرنگ دا نور ایمانیاتو تفصیل راغلے دے نو دا جہنم او دا جنت بارکیم تفصیل لے بعضی کسانو دا جنت دا بیان بارکی ویلیو نگور دی بارکی سو خبری دی چی آغا دی جنت پا بیان کی چی قرآن و سنت کڑے مخلقول پکار دی یو خبر دا پا جنت و اوربانی ایمان ساتل چی جنتم موجود دے او جہنمم موجود دے نڑنبی خبر دا ایمان بالجنہ والنار یو مومن مسلمان با پا جنت او پا اور بانی ایمان ساتی چی چونکہ اللہ پا خپل کتاب کی دے جنت او جہنم ذکر فرمائے لے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا حدیث و مبارکو کی ذکر کرے نظمہ پا جنت او اور بانی ایمان دے چداشت دے دویما خبر پاگی کی دادا چه ده قرآن و حدیثو نا دا خبر ثابت دا چه جنت و اور پیدا کری شوی دی ده مخینا تیار پراتوی جہنمم تیار دے او دارنگی جنتم تیار دے بس صرف دورتلن کو انتظار دے ورنہ جنت و جہنم دا تیار دے دویم دا دے د جنت او د اور په مسائلو کې دوی مدره مخبر دادا چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو مبارکو جنتم قتل او اورم قتل زکه هر یو نبی د خپل امت په بالمقابل لاسوی لکه یوډون سړی ر هغه تا یو سترګو وال لار خی انبیاء علیہم السلام پا منزلی دلی دن کو دی سچ یئی تخکاری اغنور امت تنخکاری نو سمر روایاتو کراغلی چی جنت و جہنم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل استرگ و مبارکو قتلے بیا پا دی کی سلورم بحث بدا رازی چی شمیر دا جنتونو سور دے دارنگی دا جنت دروازی سور دی او چکل وردن نکی دن کی وردن نکی گی نو آغی تب سوے لکی گی دارنگی علماء دا بحثم ذکر کرے پا جنت کی بیا خاص خاص غرف و بالخانی دی داغی ذکر روایاتو کی راغلے دی دارنگی دا جنت غباغات داغی خارا داغی لکزمک کی گیٹی وی خارا وی دا سنگ دا دارنگی دا جنت اونی داغی نہرونا داغی میوی داغی دا سور ذکر جدا پا حدیثو کی راغلے دا جنت والو لباس داغی بستری داغی تختونا داغی بالختونا دارنگی یو عیسیٰ پدی کی دام دا دا جنت والو طعام داغی سکاک داغی میوی دارنگی دا جنت پا بیان کی دام دے چی صفت دا حور العین والولدان والغلمان چکم حور العین دی داغی سے ذکر قرآن و سنت کے راغلے دارنګ د جنت کم خادمان نوکران چې دای کم ذکر راغله روایاتو کې دام راغلی باب ما جاء فی سوق اهل الجنه لکه دنیا کې د ضرورتیاتو د پاره بازارونه لګي دارنګ دام دې چې دی جنت تاول وسوک وردن کی او د جنت والو صفات وسی دارنګ روایاتو کې دام راغلی چې اخیرنه کس وردن کی یا وسوک وی او اغا خیرنه کس چې جنت لوردن نکی دا اغا سورا بدلوی سورا مقام بی سورا جنت بی او چې ټولو کې اعلا او اوچت مرتبی والا جنت یان دینو دا اغای بسورا جنت وی سورا باغونه بی سورا بی بیانه بی دارنگی پاغی که او مسئلہ دام دا چې جنت کې مرگ بنی نو دا مرگ بارکی بسو کڑیشی نو دا مختلف خبری د جنت او د جهنم په ذکر کې د دې لحاظ ساتل پکار دي نو دا ان شاء الله ترتیب وار به دا ذکر کو او کومه خبره چې صحیح روایت سره ثابت دي سه خلق کیسه کہانی ذکر کړي او ضعیف روایتونه ذکر کړي زمون کامل دین له پدې کې دا ارې خبره بھرپور وضاحت ته نمونگا کمزور و خبرو تا و ضعیف و تاس کل دن کے محتاج نہیں. قرآن پاک کی سمرہ آیاتو نے دی چی داغی ندا خبر ثابت ہی گی چی جنت و جہنم موجود دے پدی بانی ایمان روڑل دا ضروری دے لکدا حدیث ماستا سنوان دے ولست مسلم شریف حدیث دے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی پمن ددی کی چمنگ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ناس نو یو کس راغے یو صحابی راغے او وی فرمایا رسول اللہ مل ایمانو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ستوئی او ایمان سشے دے دا اللہ حبیب ورتو فرمائل ایمان دیتوئی چت ایمان و سات پا اللہ دا اللہ پا ذات دا اللہ پا صفات دارنگ ایمان و سات دا اللہ پا ملائکو چے ملائک دا اللہ یو مخلوق دے او دی دا نور نا پیدا دی دا نور نا پیدا دی خدا خبری دا عوام دی چسو کوئی ملائک دا خدے دا نور نا پیدا دی کلو یار گور د فلانی د مخ او شرمې د موې د مخ د خدای د نور پیدا دی دا خبره ګوره په اسلام کې خطرناک دا خود رسواره وقیده و چې غي الله سره دی عیسی علیه السلام جزئیت ثابتولو لم یلد ولم یولد معنا دادا چې دا الله رب العزت د اچھا سره جزئیت او نسبت او د اچھا سره نسب نشته د نور نه پیدا دی نه لکه سرنګ انسان د خاور نه پیدا دی دارنګي پیریان اغه د اور نه پیدا دی نو ملائک د نور نه پیدا دی خود الله د نور نه نه نو دا خبره غلط تر چوي د الله د نور نه پیدا دی بعضی عوام دا وایي اره مخ وایي د خدای د نور نه پیدا دی نو ایمان په ملائکو ساتل چې ملائک شته دی او هغه زمونږ د نظر د نالندې نه راځي ځکه الله تا دا خبره خوښه نه ده زمونږ نظر کې هغه طاقت نه دی چولې چې ملائک دی پیوی او کله چې د مرگ نفس زنکدن راشي د قبر والسترګي وي د مرگ نفس دوباره ژوندون راشي نو بیا به د سترګو کې الله طاقت پیدا کی زنکدن کې به سړی ملائک ګوري قبر کې به ملائک نکیر او منکر ګوري دارنگی دا قبر نرا پاسی نو بیا با دیسترگو کی اللہ طاقتی خی ملائک با پی گوری دارنگی و کتبی ہی دا اللہ پا تمام و اسمانی و کتابون و ایمان روڑن قرآن پاک پا تمام و کتابون و کی خیرنے کتاب دے دا قرآن دراتلو سر مخکینی کتابون منسوخ شوی خو پا مومن مسلمان دا لازم دا چی نور کتابون با منی دا غیزت احترام بکی واغا قابل دا عمل پاتی شوی نی ورسولی ہی او ایمان دادے چی دا اللہ پا طول رسولانو بانی ایمان راڑے و بالموت او په مرګ ایمان راړي. نو په مرګ ایمان راوړل څه لوي؟ مرخ دهری منی، يهوديان منی، نسواره منی، چې په موږ به فنا راځي. د مؤمن په مرګ ایمان داده چې غیله داغي غونته تیاری وکي. او که اوسړه د مرګ د پاره سیرتن صورتن عقیدتن عملن تیارې نه کوي مرګ منم. لکه اوسړه وایي رمون کور کې وعده ده، او د وعده د پاره ایس اسباب نرا جمع کوي، هغه په معاشره کې خلک هغه تلیونه وي بيګي په خبرو. اوسړه وایي مرګ منم مرګ منم، چې ته مرګ منی نو استاد شکل لچی چاکته نو هغه به لیدې چې او ته مرګ وره. ستا معاملات لچی چاکته ناغه به چاو دے مرگ منی. پردے حق او پردے عزت بتالا گران خکارے دے، او تا باغه خوڑے. سوک چے مرگ منی نو دا مرگ منل سدی، پا مرگ منل ایمان سدی. فنا خو دہری منی، کافر منی، یہودی منی، ایمان پا مرگ دا دے چے دا مرگ مناسب تیارے ہو لوگ. و بالباس من بعد الموت، او ایمان دا دے چې په دوباره ژوندون د مرګ نه پس ایمان وساتي چې دوباره ژوندون شته. ما به الله را ژوند لیکي، ما نه زما د عمر زما د مال د ګټلو د هغې د لګولو د پردي حقوقو د خپلو حقوقو پوښتنه به کوي. ول حساب، او ایمان داده چې سړی په حساب باندې ایمان وساتي. او دا دور حدیث مدی د پاره وي ول جنت ونار، ایمان دیته وایي چې په جنت به دي ایمانې چشتا. او دا د الله د دوستانو زیده، د نعمتونو د خوشحالو زیده. او په اور باندې بدی ایمان وی چې جهنم شتا. او دا چې څوک د رب العالمین مخالفت کوي نو دا غي د پاره دا زید. والقدر کله، او په تقدیر به ایمان راړي. او ګوره تقدیر ایمان ډېر زندگی اسانه کړي. مثال په تور دی، او مؤمن په تقدیر ایمان نه دی، وای چې بس الله بیماری لیکلی کزو ول سور اسباب را جمع کو سور سکوم دا بیماری برازی. او چې کله په تقدیر ایمان نی نو زندگی کی بے انتها پریشانی راځي. دا حدیث په دې ترتیب باندې امام مسلم رحم الله ذکر کړي. اپ کې وای لیکتی اس کا دا نور دی دا څه. نو یو خبره د جنت او د اور بارے کې دا دا چې ایمان به فراړي چې دا سری جنت او اور جهنم دا حق دي. دارنګي دا ایمان به فراړي چې دا پیدا شوی دي د مخ کې نه. په ها یو باطل فرقه تیر شوی و، ای به وی جنت او جهنم شته خلا پیدا نه دي رسو پیدا کی. وګوره مسله باندې ځان پوي کوي. یو سړی وای جنت او جهنم د سره منم نه، نو د سمره آیاتونو او حدیثونو انکار راضی، نو دا د اسلام او د ایمان نه منافی خبره. دا په خوای او بيدین لره تیر واغی وی جنت او جهنم شته خو لچ ترسو به پیدا کی. زموږ د مسلمانان عقیده سره چې جنت او جهنم شته او د مخ کې نه پیدا دي. نو دا اوس هغه آیاتونو او حدیث ذکر کو چې دی باره کی دي چې جنت او جهنم د مخ کې نه الله جوړ کړي. لکه دا آیات امام بیحقی کتاب البعث والنشور کی ذکر کرے، اللہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَيَجْلِدُ تَلْوَارُ كَيْ أَغَاسْبَابُ دَبْخَنِتَا. دنه کئی پکار کې دا الله حکم دا دے چی جلدی وکے، ځکه پته لګی نه مرګ وراشی. نو ته به زمو فلانه نه کار کوم فلانه وکم د غشان بدر نه نیمګړې پاتش. وای جلدی او تیزیو کئی پکارونو د مغفرت کې، چې دا مغفرت دے ساسو د رب د طرف نه، او هغه جنت طرف ته تیزیو کئی چې دا غی پلنواله د اسمانونو د زمکم رده. اگر دا عدت مازی سی غدا وی تیار کڑے شوی دے دا پار دا متقیانو، مخکنه تیار دے جنت. دارنگی سورہ بقرہ کی میو آیات در لتیر شوی، اللہ وی وقودو الناس والحجارا اعدت للکافرین، وی دا جہنم دا اور دا پارا خشاک بوی کافرانو مشرکان، او کانی او دا جهنم تیار کړي شوی دی د فارد کافرو. د مخکې نه جهنم موجود دی الله پیدا کړي. دارنګه حدیث پاک کې راغلی دی د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی چې قال الله عز وجل الله فرمایلی دی چې دی عزت او د لوی شان خاوند نه عادت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاری رحمه اللہ. دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چ رب العالمین فرمائے دی دی حدیث قدسی ہوئی وہی ما تیار کڑی دی د خپلو نیکانو بندگانو د پارا هغه نعمتون د جنت چې سترګو لیدلې نی غوګونو دا غی بار کی حقیقی بیان اورې دل نه نه آغا نعمتون د چا پزړه کی تیر شوی نی پزړه کی تیر شوی نی آغا جنتونه دی خلقو کی او مشهور خبر و یره او کافر او شداد نومیو او یا جنت فردوس هغه جوړ کړي دا ټول موضوعی او درو خبر دی. دا الله حبیب خوای چې رب العالمین و ما داسې نعمتونه تیار کړي سترګو لیدلی نی غوګونو اوریدلی نی د چا پزړه کی هغه خیال تیر شوی نی. دا واقعیا علماء ذکر کړي چې یره شداد جنت جوړ کړي او دا سیندا جنت دا سی ټوکو شه چې انسان جوړول شي نو بیا دا دوره مهنت غي لپاره سلکی. روح المانی او ډیرو کتابونو ذکر کړي چې دا واقعیا زوی فرق دا لارو کوسو کی کتابونه مالې یو کتاب دې د دروغ نا اکثر ډک دیږي ته وی موت کا منظر اي کدا دروغ کسی کہانی ذکر کړي لارو کوسو کی کتابونه خلق کړي ناغي کې ګوره کله داسي د قران شریف یو سلور پینځه سوراتونه چاپ کړي عام خلق داغی تلاوت کئی سورہ یاسین وی سورہ واقعہ وی نو دو قرآن سورتو نو خو صحیح دی اور پسی وی درود تاج بیا اور پسی وی درود لکھے نو دا زان نخل کو درودو نو جوڑ کری بیا اور پسی وی عہد نامہ و وفات نامہ ابے اور سردام ویلی جدا بزان سرخخے نو دا ټول منګړت او درو خبرې دي دین کې د دې حقیقت نشته. خو دا غسو صورتونه او سو سید واغانې ور سره دي د پار لیکلي چې په دې باندې دا نور درو خرڅي یو کتاب چلې ګورې نو پکار دادی چې یو مستند عالم نسړې ته پوسو. نو دا الله حبیب فرمایي چې رب العالمین فرمایي ما د نیکانو بندگانو د پار داسې نعمتونه تیار کړي سترګو لیدلې نه دي غوګونو هغه اورېدلې نه دي او د چا په زړه کې داغي پورا حقیقت والا خیال تیر شوی نه. او بیا ابو هريره رضی الله عنه فرمایل وی اولو لیک مخخی د قران پاک د آیات مبارکا سوره الف لام میم سجده کې رب العالمین فرمایي فلا تعلم نفس پته نشته د هیڅ یو نفس تا ما ده نعمتونو بارکه اخفی لهم چې پټ کړی شوی دی دوی د پارا من قرۃ اعین د سترګو دی اخوالینا دا سه نعمتونه دي چې د سترګې به پی خشی جزاء ام بما کانوا یعملون. او دغه جنت او د دې نعمتونه بدل لا په سبب داغي چې دوی کوم عمل کوي د دوی د اعمالو نیکو اعمالو د وجنا دا بدلی به دوی ته ملاویږي. نو دا احادیث د دې خبرې دلیل لې چې جنت د مخ کې نه تیار کړی دی الله. او دا حدیث امام مسلم رحم الله ام ذکر کړي امام بخاری رحم الله ام ذکر کړي دارنګه حدیث صحیحه کې راغلی دا مسلم شریف حدیث ته دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ان احدکم اذا ماتا عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار یقال ھذا مقعدک حتى يبعثك الله اليه يوم القيامه رواه مسلم. عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیدی وہی بے شک ان احدکم یو پتاسو کی چکل وفات شی نو سحر او مازیگر آغا تا داغا غا مقام پیش کولیش که جنت والا دے نورت ویو گورا دا جنت دے زیرے بس پچھ پرد دے قیامت را پاسی نو دی تب اردن نکی او که دے جہنم والاو ندے نو سارو ماخام پا قبر کی اغل جہنم خولشی وی چرا پاسی نو دا دے زیرے ورتوی لکی گی داستا زیرے چھ کلا اللہ پرد دے قیامت دے قبر نرا پورت کی دا دا مسلم شریف حدیث تے نو چې جنت او جهنم وینا نو اولی ولا خول کی د ته وی ګور دا تیار جنت دی دا ستا زیره د دې قبر نه چرا پورته شي دی زیل بزی نو دا مړ مسلمان مؤمن وای چې الله قیامت زر قائم کی چې دې خپل نعمتونو خوشحالو لړ شو او کافر او مشرک او ظالم او گنہگار ته چوي لای شي دغه دی زیره او الہ العالمین قیامت مقایمه قیامت مقایمه. دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لما خلق اللہ تعالی الجنة والنار ارسل الیہ جبریل للجنة. نبی علیہ السلام وی کل چہ اللہ تعالی جنت اور پیدا کل نو جبریل امین علیہ السلام جنت تولی گلو الار شوگر زپکی فقال اذهب فانظر الیہا ویلا ما اعددت لأہلہا فیہا ویلار شدی جنت تو گورا او ما چی جنت والو لسے تیار کری غیلو گورن وغلارو گرزیدو فنظر الیہا ویلا ما اعدد اللہ لأہلہا فیہا واپس راغے نرب العالمین توی اللہ استاپ ذات میری قسموی لا يسمع بها احد الا دخلها وید دی جنت بارکی خوب اس سوک ناوری مگر را دن کی بولا دا خدا سے نعمتون دی جوڑ کری او دا سے دی خوشحالی مقام دی جوڑ کری چی چام واوری دل ندی تد دن کی دو کوشش بکی فامر بالجنہ اللہ دی جنت بارکی حکم کو فحفت بالمکارح نو جنت نگیر چا پیرا آغا پر دی دی او هغه مراحل لی چی طبیعت مانے بوجرا ولی دا غطول مراحل بکٹ کے نوالا با جنت تزی لکا جنت نگیر چا پیرا سرے دا نفس دا پاس بخ پکی دی رواج دا پاس بخ پکی دی دا شرک او دا بدعات دا پاس بخ پکی دی دا اللہ دا پارا بسو خفکے سوک بل ریکے نو سوک برانی ریکے دی تا مکارے ہوئی مکارح جمع د مکرہن دا اغا شیل وی چی پا طبیعت مشقت وی او بوجوی حکم اکڑے شوی جنت نگیر چا پیرا دا سی پردی تاو کئی چی اغا دا مشقت دی دا نفس او دا خواہشات و خلاف دی بے جبریل امین علیہ السلام تاوی لار شبیا پی چکر ہوا نو اغرا غی جنت تے حکتل او دا گیر چا پیرا چی دی کم تکالیف دی د ہجرت تکلیف دے د شہادت تکلیف دے د دین په بیانو لوکې د خلکو بد ردی کسما قسم تکلیفونه لري نچره او قتل وی ستا په عزت مې قسمی لقد خفت الا يدخلها احد وی ستا په عزت مې قسمی جبرئیل امین علیہ السلام وی رب العالمین او یریدم چې او تن به مرترا دن نشی به وی اور تلاړش نو جبریل علیہ السلام راغے اور تا راغے او پا اور کی چلاک مذابون تیار کری آغے او قتل اور بازی لمبی دا بازی دا پاس سوری دی نو جبری علیہ السلام راغی وی اللہ ستا پا عزت میں دی قسم وی دا دی بارکی بس ہو کواو نری مگر اغب دی ترا دن نکی گی نا بیا اللہ حکمو کو وی دا جہنم نگیر چاپی را حق حدود او پردیو کئی چی اغا دا خواہشاتو دی پی گئی پا خبر بانی زړه چې خو سغواړي خواهش چې سغواړي چې نظر غلط استعمال کا پردې حق او خرا پردې مال او خرا د طبیعت او د خواهش مطابق ژوندون تیر کا مزل په خپل خواهش رازا وعده او سنت په خپل خوخي کوا رواج نه متاثر کیږي دا ټول خواهشات تیږي چا پیرو نو جبرئیل علیہ السلام راغې وستا په عزت مې الله قسم وي و یریدم چې د دین او یو سره نجات حاصل لکی چې ستاره هم او فضل جونش نو ګوره د جهنم نګیر چا په رټول خواهشات دي یعنی هر خبره د جهنم د تلو د خواهش مطابق ده او د جنت هر خبره د خواهش مخالف ده نو جنت او جهنم دا د مخینه تیار ده دا حدیث امام ترمذی او امام نسائی ذکر کړي امام ترمذی چې دا حدیث ذکر کړی دی نو فرمایلی دی حسن صحیح او دا مضمون غنو روایتونو کې پدی ترتیب سره راغله غنو روایتونو کې پدی ترتیب سره راغله دارنګ یو مشهور حدیث ته چې تاسو علماو نه اورید مسلم شریف حدیث ته دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت ته فرمایي چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی نی چ د جنت او د اور په منس کې مباحثه وا مقابله وا نو جنت وی از ماربا سدی مالرا مال خو بنرا د نکیږي مگر کمزوری خلق وسقاته چې خلق ول سپګ ګوري مال بدا خلق راځي او جهنم وی ای زمارا با سدی مال را مال خوب نرا دن نکیگی مگر جب با حسطی رشوا رب العالمین ورتوی جگڑی و باسونا مکوی جنت وی انت رحمتی اسیب وی کی من اشا وی تم رحمتی چالا چی می خوخش نو رسوم بے او جهنم تی وی تم عذاب وی او چالا چی می خوخش نو طالب در داخلو او دواړو سره می واده د شډ کومبمو الله د دواړو سره سکړي واده کړی چې دا بډکای ولکل واحده منکم عامل اوها تاسو کې د هر یو سره الله او د ډکول واده می دا نو هر چی جنت ته الله و دخلو بندگانو سره اس قسم ظلم نه کوي نو جنت ته خلق وردن نه کوي وردن نه کوي به او بیا بم جنت کې ځای پاتې شي نو نور مخلوق بوله په خپل قدرت پیدا کی او اردن د وی حدیث پاک دی مسلم شریف او هر چې اور دی نو دی تبا الله جهنميان ور غرزي او رب العالمین ورته وي حلم تلاتی وتقول هل من مزید الله وا جهنميان ور غرزي وي بډک شو کنه جهنما او بار بار وي الله نک نور زیاتی مې ور غرزوي نه لا ډک شوي نه بار بار و خلق ور غرزی او الله وای ډک شو کنه ز کواده کړیا وای الله ډک شوی نه تر دې چې حدیث کې راغلی او حدیث د متشابهات نه حتا یضع فیها قدمه رب العالمین د خپل شان عالی مطابق خپل قدم په پکی کینی نو جهنم به باز تراجخ شي وای با الله بس دې ډک شوم بس دې ډک شوم پخپل به قرارو کی جاو الله تا وعده کړي وا او بز ډک شو نو دا حدیث هم د دې خبرې دلیل لې چې جنت او جهنم د مخ کې نه تیار پراته دي جنت او جهنم دا د مخ کې نه تیار پراته دي د مخ کې نه تیار پراته دي لکه یو حدیث پاک کې دا سراغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی و اشتکت النار الی ربها فقالت ربک لبعدی بعدن جهنم الله تفریاد کو جهنم مخلوق دے کنا او تکالیف کی بچال فریاد کے شان د مومنان اسد پہاڑ تکلیف کی بچال فریاد کے وی اشتکت النار الی ربها جهنم ل تکلیف نو چاله او جړل چاله فریاد کو. انبیاء علیہ السلام لچی تکلیف نو چاله وی جړل. یعقوب علیہ السلام وی انما اشکو بثی وحزنی الی الله زخپلوی غم وڑو کے غم داغی فریاد چا لکوم اللہ لکوم. موسیٰ علیہ السلام وی ربی انی لمان زلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام چا تجاڑی ہر نبی ہر ولی بانی چی تکلیف راغلے نو د جڑاو د شکایت مقام کم دے. قرآن پاک کی اللہ دا تشنے میں پارے پاول کی وی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ وی ما داغ زنان خبری اے حبیب واوری دی داغی فریاد میں واوری دو چد خاون بارکی تاثر خبری تری کولی خو فریاد حبیب تالنکولو فریاد مالکولو وتشتکی الی اللہ. جہنم خپل رب تا فریادو کو او فریاد کی ہوئے اے زماربا. او گر دی رف سر سوال کی ڈیر لوئے سراتی جہنم موئی اے رب اے زماربا اکل بعدوی بعدون بازی اندامونو می در دیر سختی دو وجن بازی لرو خوڑل. وی دمر سختی دو چی بازی اجزاو می بازی لرو خوڑل. فاذن لہا بی نفسین اللہ ورطا دو ساو غستو اجازتو کو نفسن فی الشتائی و نفسن فی السویف. وی یو سا پا جمی کی اخلاو یو سا پا اوڑی کی نو دا سخت گرمی دا سخت جہنم دا سا غستو اثرات دی او سخت یخنی دا غا یخ جہنم. ذکر جہنمون دو کسم دی یو گرم دے یو یخ دے غیت زمحریر وی. اگر بعض علماء حدیث بان اشکال وارد کرے چه ده گرمی و سردی ده پارخ نورم اسباب وی نو علماء لکلی یوشی ده پار گن اسباب جوڑی دیشی آغا اسبابم سی دی خدا اللہ بی پا گن و اسبابو کی یو سبب ذکر کو چه ده سخت گرمی یو سبب ده گرم جہنم ساغستلی او ده سخت یخنی نورم اسباب دی. ذکر آغا اسبابو پیدا کن کے سوک دے ده یخنی خالق اللہ دے نو ده اسبابو پیدا کن کے سوک دے دے یخنی کم اسباب چلا پیدا کری پاغ اسبابو کی او سبب دے دے یخ جہنم ساغستل. نو گن اسبابو کی دا اللہ حبیب دا یو سبب ذکر کرے دا حدیث دا امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے اور دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ہم ذکر کرے. یو حدیث کی دا سے مراغلی دی یو حدیث کی دا سے الفاظ مراغلی دی چو ما من یوم الا والجنۃ والنار یسالانی ویدا سی ورزنی مگر جنت او جہنم اللہ ل سوال کئ. جنت وئی یا ربی قد طابت ثمرتی وترضت انهاری واشتقت الى اولیائی. جنت وئی اے زمارب می وی می پخیشی نهرون می روان دی ده پیو ده شودو ده گبین ده شرابو او زما اغا اولیاو تا زما شوق ده نو عجل الی بی اهلی. اللہ ما تا زرزر زما دا اهل راولی. جنت روزانہ اللہ لسوال کئی اللہ میوی پخیری الہ العالمین نهرون جاری او زما استاغا زما غخپل دوستانو ملاقات طرف تا شوق ده عجل الی بی اہلی. اللہ غا اہل را تزرزر راولی اللہ دی منگو تاسو مگرزے. یو حدیث کی راغنی وی چکل سڑے دری پیری وی اللہ جنت در نغوارم جنت در نغوارم جنت در نغوارم نوی جنت اللہ تا سفارش شروع کی چی الہ العالمین آچ دا بند جاڑی در نمی غواری ما ولورک او کله چې اوسړه درې پیری وای الله د اور نه پناهي غواړم د اور نه پناهي غواړم د اور نه پناهي غواړم. نو حدیث کې راغلی وای دا اور رب العالمین ته شفاعت شروع کی چې یا الله ستا په ذات عالیه چې ستا را مند ما نه پناهي غواړي نو پناهي ولا ورکا. نو روزانه جنت داسې وای الله میوی په خیشی وی نهرونه می روان دي هر څه تیار دي ما تخپل اهل زر زر را ولا او اور الله رب العزت روزانه وی اشتد حری و بعد قعری و عظم جمری عجل لی بی اهلی و یا اللہ گرمی میرے رسخت شوی کندی میں ډیر اخکت تلی وی او زما سر وٹ کی ډیر غٹی وی زر زر اغا اهل رات راولی. نو دا احادیث دا دی بارا کیو چه گورا جنت او جہنم دا موجود دی. جنت او جہنم دا موجود دی. او دا غوجه وګوره حضرت آدم علیہ السلام چې دا کم جنت نه الله راسته او دا جنت موجود وکړه. دې بارا کې صحیح قول لاله کم باز علماء چې ذکر کړی چې آدم علیہ السلام اور لوردن نشو دا وی پزمکه کې او باغ هغه قول درست نه دی. صحیح قول او صحیح روایاتو کې سراغلی هغه جنت الخل هغه ته الله آدم علیہ السلام وردن نکړه ابه داغی نرویس لکه صحیح روایاتو کدا مضمون راغلے. صحیح روایاتو کدا مضمون راغلے مستدرک حاکم کدا حدیث ذکر کرے او امام حاکم وی دا حدیث صحیح دے. امام زہبیم ور سر موافقت کرے. حدیث دا سے دے دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نا روایت تے اغد نبی علیہ السلام نا روایت نکل گئی چې الله حبی فرمایلی چې بیشک آدم علیہ السلام کان رجلا طوالا. آدم علیہ السلام دن قدوال سړی لکه دا به روایت کې ان شاء الله رسو د جنت په بیان کې راشي. شپېته غز قد د حضرت آدم علیہ السلام شری غزونه شری غز دوروي سلیریش ګوته. او شریعت کې دوه قسمه غزونه دي. یو سلیریش ګوته دغه شان یو سلیریش ګوته دغه شان. یو ته ذراع المسافت وی بل ته ذراع الکرباس وی. نو یا سلیریش گوتی گره ده درمیانه سڑی سلیریش گوتی دا شری گز ده. او یو کسم گز دا سی ده چی سلیریش گوتی با برابره خور سر بدا سی بی. نو آدم علیه السلام قد شپیت گزو. هر جنتی وی که او سڑی بوداوالی که مرده او که بازی ماشوم تش ٹکڑا پیداشی لاپا کی روحم نیه چوله شوه نو دا ټول چې جنت لذی نو دا غی بشپیت گز قدوی او 33 سال عمر بی دا هر یو جنتی در درش کال عمر بی شپیت گز قدوی طول بی یو شانتی قدو نوی جنت کی دا تمام نارینو زنانو یو شانتی قدو نوی او دا آدم علیہ السلام شپیت گز قدو او پلن والے و گزو. دا اللہ حبیب فرمائی دن قدو تا بوی چنگنی دا کعنہو نخلتن سحوقن تا بوی چی دایو دنگ کجور دا. لیکن نبی علیہ السلام خو پشپد معراج کی آدم علیہ السلام قتل او دا سر ویختی وی ډیر زیاتو. نو کله چې آدم علیہ السلام دونی اغا میوو خوڑا پا خطا سر پا حیر سر نو قرآن شریف کی اللہ رب العزت ذکر کری اغا جنتی لباس تیل رشو. آدم علیہ السلام چې وکتل چې جنتی لباس لري نو فن طلق فارن فی الجنہ جنت کې تیخت شروع کمنډه والا. او دا راغلی قران شریف کې وتوفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. آدم او حوا علیہم السلام نه چې کله جنتی لباس لاړو نو ځان سره د جنت پان را جوختولې. وای دا بدن پټول دا د انسان فطرت ته خوچی انسان دا ځان جی بربند کړي او دې ته تهذیب وای ا انسان نه دی ورنک کافرم دې کنه او بدن پټول عورت پټول دا فطرت انسانی دی. ځکه الله غباز خلق لوی جدا انسانان نه دی. اولائک کل انعام بل هم ادول وې دا کافر د زناورو غون دي بیا وې د زناورو نم بدتر دي. کل وی اولائک هم شر البریه وی کافر و مشرک د هر حیوان نه بدتر دی. ورنه بدن پټول نن زمانی تهذیب سره سر سر گندول او زنانا چی داسی بے پردی گرزی وی ارداد دا زنانو حقوق دی. حالان کی بدن پټول فطرت انسانی دی. وچی او سڑے خو انسان شی چی انسان ندے چی انسان ندے ناغن بسو گلکے وی دا جنت یو فتعلقت به شجرتن د جنت یو نور پور اون خطا آدم علیہ السلام ورته ما پریز ناغیونی ورته پریزم دینا رب العالمین ورته آواز ورکو چیا آدم و منی تفرو وی اے آدم علیہ السلام زمان تیختکی کم پلو تیختکی آدم علیہ السلام وی رب حیا رات رازی ہیرو راتا تا منی کڑو چی دیدی ہونی میں وب نخوری یا رب بینی استخیق الہ العالمین تانا تختیده نشم خو حیا رازی دا تیختم ای دا حیا دا وجه نشورو کرد دا حدیث مدیر پار ذکر کو چی گورا دغ جنتو چی آدم علیہ السلام پا کی وزمکی لتراکو شوی دا موجود و تیار پروت تے صرف دورتلون کو انتظار دے صرف دورتلون کو انتظار دے دورتلون کو انتظار دے دارنگی بعض روایات آغا ذکر کو چه دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسترگو مبارکو جنت اور کتلیو یو خود معراج واقعی دا مشہور داغی نیلاو نورم دا اللہ حبیب جنت و جہنم پا مبارکو سترگو کتلی دا موجود دے جنت جنت موجود دے لکسور نجم دا دی بارکی پورا تفصیل ذکر کرے او حدیث پاک کراغلی دی امام بخاری دا حدیث ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام خپل معراج ذکر کولو وی لمبی اسمان تلاڑم دویم تلاڑم وم تلاڑم ورفعت الی سدرۃ المنتہا تردی چی دوم اسمان دا پاسو نداغیت سدرۃ المنتہا وی اللہ حبیبو یغیت ورپورتش او اغیت سدرۃ المنتہا زکوی دا مخلوقات دا علما پل انتہا دا نور پتور لنلگی چا پل اسری دا اللہ حبیب فرمائی فیضا ورقها مثل آذان الفیول وی دا صدرت المنتہا پانی دا سوی لکا دا حتیانو دا غگنو پشان او دا غیمی وی دا سوی حجر یو مقامو پاگی کلوی لوی مٹونا بجوڑی در چو بپا کی خلق چھے وی میوی دور دور غٹی وی او چی میو قتل اللہ حبیب وی نسلور نهرون دا غی دا وی اخدلان لروانو نهران ظاهران و نهران باطنان دو نهرون سرگندو دو پټو نماوی ما هاگا یا جبریلو چونکی دی سفر کی سوک مر گره جبریل امین علیہ السلام ماوی جبریل داسنی نوی ما تویل شل امن نهران ظاهران فنیل والفرات و امن باطنان فنهران فی الجنہ وی دا ظاهر دو نهرون چی دی نو دا دریا نیل او دریا فرات ته او دا پټ چی دی نو دا د جنت نهرونه دی نو دا الله حبیب دا د جنت نهرونه په خپل سترګو مبارک وکتر دارنګ یو حدیث پاک کې دغه حدیث کې راغلی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای 50 منزونه فرش ول معراج نبی علیہ السلام چې موسی علیہ السلام تراغ حضرت موسیٰ علیہ السلام ورته استاد امت د پاره درمان رب العالمین سفر اسکلوی 50 منزونه نورم ډیر خبرې وشوي موسیٰ علیہ السلام ورته تانه مخ کې ما په بنی اسرائیل او تجربه کړې او هغه زره تر رسول ام تکلیفونه را رسولي ستا امت د 50 طاقت نشي لرلې لاړ شه الله نه د امت د پاره تخفیف وکړه نو الله حبیب بدلو او کمیدل بدلو او کمیدل تردی چی پینز پاتشو حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی لار شدی پینزو کم کمی اغوارا نبی علیہ السلام ورتوی استحیتو من ربی بار بار لارب مال نور حیا رازی او بیاد اللہ دا طرف نے اعلان راغے چی دا پا دا کولو کی پینز دی او پا ثواب کی پنزوس دی دا اللہ حبیب وی سم انتوال قبیب بیا جبریل سره زلاړم او اغبوتلم تر دې چرالم سدرۃ المنتہا تا نو یغ داسې پرنګونو کې پټه والا جنت وی د خپل حبیب د پاره سم خیسته او نورم خیسته کړ وې داسې رنگونو چې لا ادری ما هيا ما ته پته نو چې دالا سری او سمات خلت الجنه دا الله حبیب وی بیا جنت توردن شمزک جنت دو مسمان د پاسه ده عرش در رحمان دا جنت چت دا رسو انشاءاللہ ذکر کو. دام یو مسئلہ دا جنت و جہنم کی چی دا دی محل کم زیرے نگر دا جنت بارکی دا قرآن نصر آغلے اللہ وفی السماء رزقکم وما توعدون پاسمان کستا سو رزق دے باران اللہ را لیگی فی سلید رزق را لیگی چالے کمائی چالے ڈے رئی او دا تاو سرجی دا کم جنت وا دی کی گی اللہ وی دا ام دا اسمان کی دے ام اسمان دا پاس نا اللہ حبیب وی جنت وردن نشم فیدا جنا آبی ذل اولو ویدا ترابوها المسکو چی جنت لوردن نشم نپاغی کی دا ملغلر قبیوی یو یو ملغلر نا محلات جوڑو او دا برسو ذکر کو یو یو ملغلر شپیت شپیت میلو او دا آغی قبی جوڑوی وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ او چې خاور می وکتا نو خاور مشکو انبرو خو دنیوي مشکو انبر نه جنت والا مشکو انبر داغي خاور نو دا روایتونه د دې دلیل لچ ګورا جنت موجود ده زکا د الله حبیب پستر کو مبارک وکتل دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خپل استر کو مبارک وکتل. یو حدیث کې الفاظ دا سراغلی نبی علیہ السلام وی ز سدرۃ المنتہا تا پور تکڑے شم نوی داغی یو یو پان دور وا بازی پانی دور لوی لوی وی چین قریب وچ دا امت پٹکڑے وی او پاغی کیو چینو روانو یو قالو لہا سلسبیل چیغی تا سلسبیل وی لکا قرآن کیم ذکر راغلے دا سلسبیل ذکر قرآن کیم راغلے او بیا د دغه سلسبیل نه دو نهرونه را روانو یو پاغ نهرونو کې کوثر ده او دویم نهر ده چې هغه ته نهر الرحمت وای دا د الله د حبیب حوض کوثر چې دا د جنت د نهرونو لري دا امت چې بلا جنت ته د نشوي نی او میدان د محشر کې دا الله د حبیب د مبارک الله سوګی لا سونه بس کی نو دغم د اغا دا غونه د لاندې چغې تا کوثر و یاغره دا الله حبیب فرمای فغتسلت فیه ما پدغ نهر کې غسل کو فغفر لی ما تقدم من ذنبی و ما تاخر ما تعالی زما مخ کې ورستو هر سم معاف کل غسل میں وکوي او بیا جنت ته پور تکړې شم نصف استقبلتنی جاریه ما تا د جنت په هرو کې یو هره مخې لراله فقلت لمن انت یا جاریه ما وی اے د جنت وینځي او د جنت هوري ته د چا د پاره قالت لزید ابن حارثه وزد زید ابن حارثه دا الله د حبیب او صحابي چې اچانم قران کې نه راغله او د چا راغله وای فلما قدوا زید منها وترن وزد زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ دا پارے ویدانا بے انہار من مائن اللہ وی جنت دا اللہ حبیب وی جنت کی من نہرون و قتل من مائن غیر آسن دا داسی ابون و چغ بدبوی دار کی گینا وانہار من لبن او نہرون و پکی دا شودو چداغی خون بدلی گینا وانہار من خمر لذت للشاربین او نهرونو د شراب او چسکن کوله بخون ورکي وانهار من عسل مصفا او نهرونو د غبین صفا کړی شوی او میکتل و یو یو انار د لولو بو کی عمرو او یو یو مارغ پکې دور دور او د الله حبیب فرمای صحابو ته لکه دا بختی و خان نورو خان او ناغه بغټو او بیا دغه وخت کې د الله حبیب فرمایل فقال عندها صلى الله عليه وسلم دغه وخت کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل وی رب العالمین فرمای ما تیار کړی دي د نیکانو بندگانو د پاره چې سترګو لیدلی نه ني غوګونو اوریدلی نه دي د چا پزر کې هغه خیال تیرې دی نشي او بیا د الله حبیب وی جهنم اور را باندې پیش کړې شو ناغه کې د الله غضب او د الله قهر ورټنو وی کچری اوس پنا کانه پک ور غرزه نو به خوری او بیا داغي دروازه بند کړي شو دا الله حبیب فرمای داغي دروازه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای بند کړي شو نو سمر روایاتو کی ذکر راغلے چې الله حبیب پا مبارک استرگو جنت او جہنم کتلے. لکه یو حدیث کی دا سے الفاظ راغلی دی جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما زانکتو چې جنت توردن نشیوم جنت توردن نشیوم فیدا نبی رومیسا امرات و بیت والہا یعنی ام سلیم وی جنت لجوردن نشب رومیسا میں پکیو گتے او زنانا و دانس رضی اللہ عنہ مور چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرتو کو نو چاسر آڑل چاسر آڑل او دی بچیو نیو ادا اللہ حبیب تا سمیل مراغ لیے او وطن مفریخ دا اللہ در ازاد پارا ما سره خصوصی نشتا دا بچه د خدمت د پاره قبول کا دیتا ام سلیم رضی اللہ عنہ وی تالوی شان والے بی بی وی او دا غیزان تا پورا یو تاریخ دے یو ذکر دے دا او دا اللہ دا حبیب سره بے انتہا محبت وی ما پا کداو کتا و سمیتو خشفن امامی دا زان نمخ کی می دا سید خفو کشار واریدو فقلت من هذا یا جبریل ما وی جبریل لا دا چا دخپو کشار دے چه مانا مخی مخی دی قال بلال ویدا بلال رضی اللہ عنہ او دا خادم پا شکل مخی روانو دا خادم طریقہ دائی یا دخپ المولان رست رازی یا کل خادم مخی روانوی فقال بلال ورائیت قصرن ابیض بفنائه جاریتن یو سپین بنگلہ میں اکتا دا اللہ حبیب وی او دا آغی مخ کی سہن کی یو جنتی بی بی او حورا والاڑوا فقلت لمن هذا ما ودا دا حورا او دا بنگل دا چالا فقال لی عمر ابن الخطاب ودا دا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بنگل دا وی فارت و ندخله فانظر ایلیه ارادمیو کچ وردن شمو دی بنگلی کیو گورم نومر رضی اللہ عنہ توی فذکر تو غیرتکا عمر استا غیرت میرا یاد شو عمر رضی اللہ عنہ پجڑا شو وی جڑل وی جڑ فقال عمر بی ابی و امی والیک اغارو وی مور و پلار میدن قربان شا استا پدن کی دو بمال غیرت راتلو وی استا غیرت میرا یاد شو نوردن ننشو فذکر تو غیرتک نور آیاد میں کستا غیا و غیرت فقال عمر بی ابی و امی و علیک اغار مور و فلار می درن قربان شا ولستا پدن کی دوبم زگنی سکوم غیرت بکوم. دا حدیث پدی ترتیب بانے دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے دا روایات تی چی جنت و جہنم دا اللہ حبیب پخپل استرگ مبارکو قتلے دا اول حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی پشپد معراج کی جنت توردن نشم نو دے جنت پہ یو اڑخ میں کی می دخپو آواز وارد لک سوک روانوی فقالا نو دا اللہ حبیب فرمائی لیا جبریل من ہاغا وی جبریل لا سوک دی ہا قال ہاغا بلال المؤذن وی قربان داستاغ مؤذن دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ. بیا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی چکل راغی نو خلقو لیوی قدف لہ بلال رئیتو لہو کذا و کذا وی خلقو واو رئی بلال لذی اللہ نو کامیاب دے ما جنت کی دے دخپو وازونا و رئی دل جے ما نمخ کی روان. اور اللہ حبیب وی موسیٰ علیہ السلام سرم علاوشم نو فرحب بی مرحبا و مرحب ما توی وی مرحبا بن نبی الامیی وی مرحبا دی پا نبی امی بانے. دا اللہ حبیب ویو میں کتو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام رنگ غنم رنگیو او دنگ لڑ کدو داوی او دا سی کلاو ویختیو دیر گرگتی نو او سر مبارکی دی غگونو سر پریخیو سنت طریقی مطابق. دا اللہ حبیب علی ملغیب و حاضر ناظر نوے فقال یا جبریل من هاگا فقال هذا موسی علیہ السلام ما ودا سوک دی ودا موسی علیہ السلام. بیا اللہ حبیب و الاڑم ندیو بوڑا سر ملاو شم ڈیر لوی شان والو اور ڈیر ہیبت ناک شکلو ڈیر ہیبت ناک شکلو نماوی جبریل لا سوق دی وی هاذا ابوک ابراہیم علیہ السلام داستانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ادارنگی دی عیسیٰ علیہ السلام سره ملاقات شو او بیا الله حبیب فرمائے دا الله حبیب صلی الله علیہ وسلم فرمائے چې اور ته میو قتل نس خلق یا کلون الجیف چای مردار خوړه په اور کې جهنم کې دننه ماوی جبریل علیہ السلام دا سوګ دی وی هاولا الذین یاکلون لحوم الناس دا خلق دی چې دنیا کې د خلکو غوخی به خوړی غیبتونه به کول مخ غیبت نه کو کنه اور کی غیبت کون کیو لیدل لکه غیبت کول د مسلمان رور غوخی خوړل لی او دانن د هر چا یو طریقه جوړ کور کې کبچی ناس دی چې غیبت کوي دکان کې کو څوک ناس وی غیبت کوي تردی چې جمعات کی غیبت کوي او دا الله حبیب یو سړی مې وکړ شنی سترګی وی او دا سي سره ګورګوتی غونتیو او سره ببرو ماوی جبریل لا سوک دی وی هاذا اخر الناقه دا هغه ظالم نه چې د صالح علی السلام مخه قتل کړي وا چغه قوم ورته وی ذم باس اشقاها بدبخت اولی ګلو او خه په قتل کړه دا الله حبیب فرمایي واپسی کی مسجد اقصا ترا دن نشو نو چې میو قتل نو ټول پیغمبران راجمو منځونه کول نو ما ورته امامتی ورکا نو چې کله د موزن روګر زیدم نو جبرئیل علیه السلام دوا پیالی راړې یو خی طرف لاو بل گس طرف ته یو کې لبنو بلکې عسلو بعض روایاتو کې دا راغلی په یو کې شودو او په بل کې شرابو دا الله حبیب فرمایي ما شود را واغست نو مسکل جبرئیل علیه السلام راته وی اصب اصب تل فطره حبیبا ته فطرتی دین ته ورسېدې که چلی دا بل پیاله دی اغسته وی ټول امت بده گمراه شوی دارنگی حدیث پاک کے الفاظ راغلی دی دا اللہ حبیب فرمائی عمر ابن عامر میں وقتو زان پسی پا اور کی کل می راخ کی دا اول سڑیو چے حجاز مقدس تے شرک روڑے بتان عبادت کی دا دم یو سور آرل او بے غیت خلق رابلل نو دین ابراہیمی نے خلق وارو لو پا شرک و کفر کی اختکت تا اللہ حبیب فرمائی ما وقتو او دا جہنم اور بلے دو او دپا سپکی کل میں راخ کیشوئے نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جنت او جہنم دا پخپل استرگو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کترے کل اگر دی مسکی نبی اسلام پا مسلح و لارو او دمر رست راغے چے دو رستنی صفو علا زیل رو رسیدو او رست صفو علا رست شو او بیاد اللہ حبیب وروان دے شو او دا سی سشیر آغستو صحابه کرام ورته وی قربان نن خو مدا سے حرکات کل جمخ کی منو کڑی دا اللہ حبیب خلقو اس یو شی نشتا چې دا غی تا سر وعده کی دی شی مگر پدی مس کے ما رسول اللہ را توخه ودا دیوار در لخکاری وی او وی جہنم دے زیل اللہ را واستے و اللہ پارس قادر دے او دا چې تاسو زو کتم شرارست شوم نو دا دی وجنا او ما پکې وکتو بخوا د نبی علیہ السلام نمخ کی او سڑے وغت بے صاحب المحجن وے محجن دی امسا تو ناب د حج پرزو کی گرجی دو امسا بیزان پس راخ کا نو آغی سر کی باغ سامان دخل کو ان خطو نو یو بیڑو تی نو کچا بورتوی جدا سامان کم پل اوڑی نو آغو بیر دماغ خو خیال نو امسا کی ان خطا پی گئی پی خبر بار کل اگور سڑے غلا پا یو طریقہ کئی امسا بے نیولی وزان پس بے راخ کا ناغی کی بدخل کو سامان ان خود سنو کو خیال بے انو نو پٹ بے کو تو یو بیڑو او کچا بورتوی دا سکے ویر دا امسا کیون خود دا اللہ حبیب فرمائی ورائیتو فیا صاحب المحجن یجر قصبہو